เป็นการปาฐกถาเรื่องยุทธศาสตร์ธรรมิกสังคมและทางออกแห่งพุทธธรรมจะสำเร็จได้ต้องสร้างคนให้เป็นอาริยชนโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่13มกราคม2542ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันเครือหนังสือพิมพ์มติชนสำนักข่าว INN และองค์กรเอกชนอื่นๆอีกหลายองค์กรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้ผู้ที่เข้าใจชีวิตเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แล้วเหลือชีวิตอยู่หรือยังไม่ยอมจบไม่ดับภพจบชาติจะเวียนมาเกิดอีกก็ตามอาตมาเองเป็นคนพูดว่าพระอรหันต์ยังเกิดได้อีกอยู่และเขาก็ว่านอกรีบในพระไตรปิฎกเถรวาทมีว่าอย่าไปพูดว่าพระคีนาศพตายแล้วดับศูนย์ตายแล้วพินาศตายแล้วไม่เกิดอีกใครไปพูดอย่างนั้นใครไปกล่าวอย่างนั้นเป็นพวกทิฏฐิกตะปาปกังเป็นคนมีทิฏฐิลามกเป็นคนบาป นะ อันนี้ท่านตรัสไปชัดในยมกสูตรนะในเถรวาทนี่เองนะเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมากที่อาตมาเกริ่นแล้วว่าศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีผลไม่มีมรรคมีผลทั้งที่ศาสนาพุทธเนี่ยนะถ้ามีมรรคมีผลแล้วให้ประกาศก็ผิดไปแล้วประกาศมรรคผลไม่ได้แต่ประกาศนั่นน่ะอภินิหารอิทธิปาฏิหารบ้าๆบอๆอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเป็นเรื่องกันอยู่ทุกวันนี้ประกาศได้โคลงๆหนังสืออิทธิปาฏิหารขายได้เกลื่อนสังคมสงฆ์หรือว่าผู้ดูแลศาสนาพุทธถือว่าเป็นผู้ดูแลเลยไม่เคยเอาเรื่องไม่เคยจัดการปล่อยให้เละเทะอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจงไปประกาศเถิดไปประกาศอย่างบรรลือสีหนาถอนุสาสนีปาฏิหาริย์ต้องบรรลือสีหนาถให้ประกาศบรรลือสีหนาถไม่ใช่ไม่พูดไม่ใช่พูดอย่างงอมงอมแงมๆพูดอย่างเบาๆด้วยบรรลือสีหนาถพูดอย่างสิงร้องกังวานก้องป่าเลยทีเดียวแล้วพระพิตรไปตรวจดูเถอะคือคำสอนต่างๆมันซับซ้อนแล้วมันก็กลับตรรกะเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกกันไปหมดแล้วทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประกาศอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ประกาศศาสนาที่ถูกตามคำสอนอนุสาสนีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศไอ้ที่ท่านห้ามอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์ท่านห้ามแสดงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอวดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอาบัติแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นอวดได้อย่างบรรลือสีหนาถแต่ต้องอวดอย่างระวังถ้ามีจริงนะไม่มีจริงอย่าไปอวดอย่าไปแสดงว่าตนเองเป็นพูดได้วันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเรายังไม่บรรลุพูดได้แต่อย่าไปให้คนเขาเข้าใจผิดว่าตัวเองบรรลุโดยเฉพาะไปบอกว่าตนบรรลุโดยที่ตนไม่บรรลุปาราชิกถือว่าเป็นการโกหกที่เลวร้ายที่สุดเป็นสุดยอดมหาโจรเมื่อไม่ประกาศสิ่งที่ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ประกาศกันทำไมเรียกปาฏิหาริย์คำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเรียกปาฏิหาริย์ที่เรียกปาฏิหาริย์เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงคนเป็นการเปลี่ยนแปลงคนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาหลักของพระพุทธเจ้าไม่มีอื่นนอกจากศีลสมาธิปัญญาเป็นสุดยอดแห่งไตรสิกขาเป็นการศึกษาที่สุดยอดที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ศีลก็ไป แยกสมาธิก็ไปแยกปัญญาก็ไปแยกมันต้องเป็นองค์รวมอย่างที่ท่านสันติกโรว่าอาตมาคงไม่มีเวลาจะได้ขยายความก็คงจะต้องตีหัวเข้าบ้านหรือพูดชัดๆในจุดที่คิดว่าควรจะพูดในที่นี้ในกาละนี้อาตมาไม่ค่อยได้ออกมาไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ได้ออกมาสู่สาธารณะไม่ได้รับอาตมารับนิมนต์มาพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองต่อสาธารณชนตั้งแต่อาตมามีเรื่อง10ปีอาตมาไม่ออกไปพูดที่ไหนเลยนอกจากในหมู่ส่วนในเท่านั้นเองพูดที่ธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกนำมาพูดที่นี่เป็นครั้งที่สองที่อาตมาว่าคนทุกวันนี้ยังไม่เข้าถึงศาสนาพุทธเพราะไม่ได้ปฏิบัติภาวนามยปัญญายังไม่มี ภาวนาก็แปลว่าการปฏิบัติให้เกิดผลทำให้เกิดผลถ้ามีมรรคมีผลนั่นแหละปัญญาจะเห็นมรรคผลของตนจึงเรียกว่าเป็นปัญญาทุกวันนี้มีปัญญาคิดเท่านั้นจินตามยปัญญาแล้วก็พูดกันเก่งแม้ในสายศาสนาก็พูดกันเต็มอาตมาจะไม่พูดถึงสายทางโลกเพราะสายทางโลกก็พูดกันจนกระทั่งโอ้โหอาตมามานั่งฟังนี่อาตมาโง่ถนัดใจเลยฟังเกือบไม่รู้เรื่องหลายคนพูดอาตมามันอาจจะวิสัยทัศน์มันแคบก็ได้โลกของอาตมาอาจจะแคบลงก็ได้นะรู้สึกว่ามันโอ้โหแต่ละคนพูดอาตมายอมรับว่ารู้มากรู้เก่งรู้เยี่ยมจริงๆยอมรับจริงๆนี่ไม่ใช่ประชดนะพูดด้วยความจริงใจรู้จริงๆเลยพูดที่มาพูดวิทยากรคัดมาล้วนแล้วแต่เก่งนะเอาละทางโลกอาตมาตัดไปทีนี้พูดถึงทางธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแนวคิดก็เหมือนกันศึกษาศาสนาทุกวันนี้มีแค่จินตาสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือการต้องปฏิบัติให้เกิดผลภาวนามยภาวนานี่แปลว่าปฏิบัติได้สะกดให้อยู่กว่า100ปีก็สะกดได้สะกดให้ระงับไปได้ทนทานได้ใน100ปีแต่อย่ามายุ่งกับโลกมากเพราะฉะนั้นลัทธินี้จึงไม่ยุ่งกับโลกนี้เข้าป่าเขาถ้ำอยู่ในที่สงบสงัดมีเหตุปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยมีอยู่บนโลกีเหมือนพระพุทธทาสท่านว่าเป็นน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กนี่เป็นไม่ได้ละลายแต่คืนเข้ามาอยู่กับโลกนี่ก็คือเตาหลอมเหล็กน้ำแข็งเหล่านั้นไม่ใช่น้ำแข็งแห่งอริยะละลายหมดอยู่ไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นน้ำแข็งอริยะไม่ละลายอยู่เหนือโลกโลกุตระนี่อยู่ในโลกแต่เหนือโลกอยู่เนื้อโลกโลกียะนั่นเองเพราะจิตบรรลุจิตรู้ทันสิ่งที่โลกเขาติดหลุดพ้นได้ไม่ติดไม่ยึดขานไม่ติดไม่ยึดนี่ต้องรู้จักตัวตนของความติดเรียกว่าอัตตาติดเป็นอัตตาติดเป็นอัตนิยาติดเป็นตนเป็นของของตนนะเป็นตนเป็นของของตนเนี่ยเป็นอัตตาอัตตาท่านแบ่งไว้หมดท่านแบ่งไว้ละเอียดละออในเรื่องของอัตตาไม่ใช่ละเอียดหรอกท่านแบ่งไว้ไม่ละเอียดนักท่านแบ่งเป็นภาษาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไม่ยาวนะในพระไตรปิฎกเล่ม9อันนี้เองนะข้อ302ท่านแบ่งอัตตาไว้มีโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปมยอัตตาถ้าไม่รู้อัตตาไม่เห็นสภาวะของอัตตาที่ตัวเองติดเป็นนามธรรมนะต้องมีญาณอ่านเห็นแล้วรู้ว่าเราลดอัตตาได้โอราริกะอัตตาเช่นบ้านเป็นเราเมียของเราเพชรนินจินดาของเรายศของเราลาภของเราที่เป็นของหยาบยึดจนเป็นอัตตายึดจนเป็นอัตตนิยายึดว่าเป็นของของเราจนเป็นเราไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันยึดดึงจนกระทั่งเป็นเราพรากไม่ได้จากไม่ได้จะตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้จะตายตามอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทรัพย์สินขาลาภยศสูญเสียไปบ้างยึดเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งฆ่าแกงกันอย่างทุกวันนี้ทั้งโลกฆ่าแกงกันด้วยลาภยศยึดเป็นอัตตาทั้งนั้นต้องรู้ความเป็นอัตตานี้ด้วยลักษณะกิเลสและลักษณะตัณหาลักษณะอุปาทาน ต้องอ่านออกว่าลักษณะกิเลสต่างกันอย่างไรกับตัณหาอุปาทานต่างกันอย่างไรอ่านในใจออกเลยแยกจิตกับกิเลสออกได้แยกโดยเรียนรู้เลยต้องรู้เลยมีสติปัฏฐานมีการรู้กายรู้องค์ประชุมองค์รวมวิเคราะห์วิจัยออกสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความรู้สึกนั้นมีจิตรู้สึกกับมีกิเลสที่ปรุงแบบสังขารและโลกแยกออกว่านี่คือกิเลสมันเป็นเหตุเป็นสมุทัยมันไปปรุงกับจิตของเรามันไปแทนจิตเลยมันหลอกคนเป็นจิตเจ้ากิเลสตัณหาอุปาทานอุปาทานคือกิเลสที่ฝังลึกอุปาทานนั่นแหละคือตัวอัตตาแท้คือความยึดติดไว้อุปาทานถ้าไม่รู้อาการไม่รู้ลักษณะเหล่านี้ในจิตใจจริงแล้วมีวิธีลดละจางคลายผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้จักว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้รู้กายะคือองค์ประชุมของกิเลสสมมุติเป็นก้อนอย่างนี้เราให้ราคามันตั้งว่ามันเป็นร้อยหน่วยกิเลสขนาดนี้ร้อยหน่วยผู้ที่เห็นกิเลสนั่นคือผู้ที่กำลังเข้าสู่สัมมาทิฏฐิถ้าผู้ใดยังไม่มีญาณเห็นกิเลสของตนเองหรือเห็นจิตวิญญาณแล้วแยกจิตวิญญาณแยกกิเลสออกจากจิตได้ผู้นั้นยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแค่สุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเท่านั้นในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ255 256 250254 255 256 3สูตรนี้บ่งบอกถึงการรู้อนิจจังในสูตรมิจฉาทิฏฐิบ่งบอกถึงการรู้ทุกขังในสักกายทิฏฐิในสูตรสักกายทิฏฐิบ่งบอกถึงการรู้อนัตตาในอัตตานุทิฏฐิต้องเห็นอนิจจังเห็นกิเลสตัวตนนั้นคือตัวตนของกิเลสท่านสันติกาโรก็พูดแล้วไม่ใช่ว่าว่างจากอะไรว่างจากตัวตนของกิเลสจับกิเลสได้มั่นคันตายแล้วทำให้มันจางคลายได้ตราบใดที่กิเลสเมื่อกี้ตีราคาว่ามันร้อยหน่วยมันไม่เที่ยงเห็นกิเลสแล้วว่าเราไม่มีวิธีลดกิเลสกิเลสมันโตมันไม่เที่ยงหรอกทุกคนถ้าไม่รู้จักวิธีระงับกิเลสกิเลสมันไม่อยู่คงที่มันมีแต่หนาขึ้นโตขึ้นนั่นคือปุถุชนผู้กิเลสหนาขึ้นนั่นคือปุถุชนเห็นความเป็นปุถุชนของตนจนกว่าจะมีวิธีสมถวิธีและปวิปัสสนาวิธีหรือมีโพธิปักขิยธรรมทำให้กิเลสตัวเองลดได้เมื่อเริ่มลดได้เห็นกิเลสลดได้นั่นคือญาณตัวเองที่เห็นความจริงว่าตัวเองมีภาวนามยปัญญาแล้วลดกิเลสได้แล้วจะน้อยกว่าต่ำยิ่งมากจนเห็นชัดเจนแล้วโอ้มันไม่เที่ยงแต่เราทำมันสามารถทำให้มันคงลดระได้วิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายได้แต่ก่อนมันร้อยหน่วยมันเหลือ90มันเหลือ80มันเหลือ70นั่นคือลดสักกายทิฏฐิเพราะตามรู้เหตุแห่งทุกข์นี่คือขั้นทุกข์ไตรลักษณ์นั้นคืออนิจจังทุกขังอย่างนี้ลดเหตุแห่งทุกข์ทุกข์จึงลดถ้าลดเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเพราะทุกข์เป็นสมุทัยและทุกข์เป็นตัวรวมทั้งหมดเมื่อลดทุกข์ทุกข์เมื่อลดเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็ลดลงเป็นอิทัปปัจจยตาต้องรู้จักสายดับปฏิสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาสายดับลดได้จริงเมื่อลดได้จริงจนกระทั่งลดได้อีกขนาดนึงมันเราเรียกรวมว่าอัตตาก็กิเลสนี่แหละภาษาคำว่าอัตตานี่คือตัวตนเป็นภาษากลางๆเรียกตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหมดหรือแม้แต่สภาพนามธรรมทั้งหมดก็เรียกอัตตาพระอรหันต์นี่เรียกว่าอรหัตตาอาตมาพูดอย่างนี้เขาหาว่าแปลบาลีผิดนะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอาตมาไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นอาตมาจะขยายความไปอีกนี่ก็คงจะแหมกินเวลายาวมากเกินไปคงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากว่าจะพูดรูปธรรมว่าจะยกตัวยกตนให้ฟังหน่อยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนี่พูดถึงวิชาการแล้วพูดถึงหลักวิธีนี่คือถ้าจะพูดแล้วคืออาตมาพูดถึงทางออกแห่งพุทธธรรมที่อธิบายนี่คือทางออกแห่งพุทธธรรมพูดตัวหลังก่อนในหัวข้อว่า ยุทธศาสตร์ธรรมิกสังคมและทางออกแห่งพุทธธรรมการปฏิบัติอย่างนี้คือทางออกอาตมาจะขอตัดเลยนะว่าขอสรุปอันนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเห็นอนิจจังอย่างที่กล่าวแล้วว่าเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสอัตตาตัวตนและรู้ว่ามันมากขึ้นนั่นคือปุถุชนมันลดลงได้คืออริยชนลดลงไปมากๆๆๆจากสักกายะคือตัวตนใหญ่สักกายะนี่คือตัวตนใหญ่ตัวตนแรกที่เราต้องเรียนรู้ก่อนของตนเองลดลงไปได้มากๆๆๆอัตตาก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอัตตาคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราลดเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอาสวะก็แปลว่าอัตตาสักกายะก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนอาสวะก็แปลว่าตัวตนจนเห็นแล้วว่าเราเหลือเล็กเหลือน้อยเหลือแค่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะหรืออวิชชาส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเราลดลงได้จนกระทั่งหมดอาสวะก็คือหมดอัตตาอัตตาตัวน้อยที่สุดคืออาสวะดับอาสวะสิ้นก็คือไม่มีอัตตานั่นคืออนัตตาผู้ที่เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ด้วยญาณด้วยความเป็นจริงของสภาวะของตนเองนั่นคือพูดถึงซึ่งไตรลักษณ์สมบูรณ์รู้จักอนิจจังแท้ทุกขังแท้และถึงขั้นอนัตตาแท้ไม่ใช่อนัตตาแค่ตรรกศาสตร์อะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ของเราคนนักตรรกศาสตร์เยอะอาตมาเจออาจารย์เซนเป็นฝรั่งแต่ก็พูดไทยได้มาคุยกับอาตมาจะมาคุยกับอาตมาในนาคแดงๆอาตมารู้แล้วนี่ไม่รอเบียร์ก็รอเหล้ามาแล้วดูบุหรี่มาด้วยเข้ามาคุยมาถึงก็พูดหลักมาพูดธรรมะภาษาเซนแบบเซนๆอาตมาก็ฟังเขาก็พูดไปตามนั่นแหละปรัชญาเซนมีเยอะอาตมาคุยแล้วก็บอกเอาละท่านก็เข้าใจของท่านอาตมาก็ว่าอาตมาก็เข้าใจของอาตมาสําหรับอาตมานะอาตมาก็ละลดสิ่งที่เล็กที่น้อยก่อนที่รู้ชัดเจนอย่างเหล้าอย่างบุหรี่เพราะว่าเขาคือบุหรี่เขากินเหล้ามาอาตมาก็พูดให้มันถูกตัวเขาอะนะไปลดเหล้าลดบุหรี่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งกิเลสหมดไม่ติดยึดแม้เหล้าแม้บุหรี่ได้ก็นั่นแหละลดกิเลสอาตมาบอกอย่างนี้ท่านอาจารย์ผู้นี้ก็บอกอาตมาเลยด้วยภาษาเซนว่าก็ในเมื่อตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีเอาอะไรไปปฏิบัติอาตมาก็ท่านกลับได้นะก็ท่านไม่มีตัวตนซะแล้วนี่อาตมาก็จะทำยังไงได้นะอาตมาก็ท่านก็เข้าใจของท่านท่านก็กลับเถอะอาตมาก็คงพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทุกวันนี้เนี่ยเรียนรู้ในตรรกศาสตร์มากไม่สามารถเข้าใจหลักพวกนี้กันจริงๆก็เลยไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะแม้แต่คำว่าศีลแม้แต่คำว่าสมาธิหรือคำว่าปัญญาดังที่กล่าวนี้อาตมาขยายคำว่าปัญญาเท่านั้นนิดหน่อยศีลก็ดีก็อธิบายกันว่าศีลนั่นขัดเกลากายวาจาสอนกันอยู่ในประเทศไทยในทั้งประเทศสมาธิก็คือสมาธิเป็นไงไปนั่งหลับตาเอาหลับตาไปหลับตามาก็ไปเห็นพระอาจารย์อยู่บนท้องฟ้าสิจะมีปัญหาอะไรมากสิ่งเหล่านั้นเป็นมโนมยอัตตาไม่ใช่มโนมยอัตตาด้วยเห็นอาจารย์เห็นหลวงปู่แหวนนั่งอยู่บนเมฆเห็นพระอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่บนพระอาทิตย์มั้ยนั่นคือโอราริกะอัตตาอัตตาหยาบจนกระทั่งเป็นภาพเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่เข้าใจอัตตาทั้งหลายมโนมยอัตตานั่นคืออัตตาเพ่งเข้าไปอยู่ข้างในอย่างพวกนั่งสมาธิเนี่ยนั่นแหละเพ่งเห็นลูกแก้วเงี้ยลูกแก้วมันอยู่ข้างในเป็นอุคคานิมิตนี่คือมโนมยอัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิตนะเพ่งเป็นรูปพระพุทธรูปนะเพ่งไปนะเสร็จแล้วก็เกิดรูปพระพุทธรูปนะประเดี๋ยวก็เสียนปุ่มประเดี๋ยวก็เสียนแหลมแล้วก็ทะเลาะกันแยกวงเพราะองค์หนึ่งองค์ไหนปุ้มก็ถือว่าของจริงองค์แหลมก็ของเขาเราเขาของจริงก็เลยต้องแยกวงพวกนี้นิมิตหลอกทั้งนั้นเป็นมโนมยอัตตานี่เป็นต้นหรืออรูปมยอัตตาอรูปะอัตตาอัตตาที่เป็นอรูปอรูปคือความคิดความฝันความอะไรในความเชื่อแม แต่เชื่ออย่างนี้ถูกต้องเชื่อว่าทุนนิยมดีนี่ก็คืออรูปอรูปอัตตาลัทธิอย่างนี้ดีนะลัทธิอะไรต่ออะไรโอ้โหเยอะแยะพูดมาฟังกันไม่หวัดไม่ไหวนะแนวคิดนี่คิดส่วนมากก็สงเคราะห์เข้าในอรูปอัตตาอรูปะไม่อัตตาได้ทั้งสิ้นคือเป็นแนวความคิดนะแนวความคิดความฝันความเพ้อจะปฏิบัติได้สำเร็จหรือไม่ไม่รู้ออกนอกเรื่องนอกราวเลือกปรุงแต่งเรื่องราวอะไรมันเยอะแยะสิ่งเหล่านี้คืออัตตาที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดแล้วก็ต้องอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้อย่างชัดแจ้งอย่างรู้เลยว่าเราไม่ได้ติดยึดในอัตตาทั้งหลายแหละนี่อาตมาพูดอย่างสรุปมันไม่ง่ายดายดังที่พูดนี่หรอกต้องศึกษาฝึกฝนจริงๆนะนี่คือวิชาการหรือว่าทางออกแห่งพุทธธรรมต้องปฏิบัติให้เข้าถึงอันนี้ต่ออีกนิดหน่อยปฏิบัติให้มีคนบรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลอย่างนี้จึงจะกอบกู้สังคมได้ถ้าไม่สามารถเป็นอริยะบุคคลก็คือธาตุของโลกียะนั้นตลอดกาลแต่มีความเฉลียวฉลาดซับซ้อนเล่ห์กลเชิงชั้นผู้ฉลาดกว่าได้เปรียบอยู่ในโลกนี้แล้วก็ทำกันอยู่ทั้งโลกเพราะฉะนั้นจะกอบกู้สังคมขึ้นมาได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีลัทธิสังคมลัทธิสังคมที่เป็นคนมีธรรมะโดยเฉพาะมีอาริยธรรมมีธรรมะที่เกิดการบรรลุธรรมเป็นคนโลกุตระบุคคลไม่ใช่คนอย่างโลกีต้องเห็นจริงเลยว่าสิ่งนี้วางได้ปล่อยได้ลาภปล่อยได้ทรัพย์สริงคารปล่อยได้วางได้จริงๆไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดแม้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเป็นรสอัตสาทะรูปก็คือรูปเราเห็นรูปดอกไม้สวยแต่ไม่ได้มีอัตสาทะไม่ได้มีรสอร่อยกับดอกไม้สวยรู้สมมุติโลกเขาสมมุติว่าอย่างนี้สวยรู้ได้ยิ่งอาตมาเรียนศิลปะมาด้วยไม่มีปัญหารู้ได้มันสวยตามสมมุติโลกแต่เราไม่มีอัตสาทะคุณรู้ไหมล่ะอ่านออกไหมว่าอัตสาทะคืออะไรคุณกินอาหารอร่อยรสอร่อยของอาหารนั้นเป็นอัตสาทะเป็นกิเลสตัณหาอุปทานหวานมันไม่ได้อร่อยอะไรพริกเผ็ดมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรแต่คนชอบเผ็ดกินเผ็ดแล้วโอ้โหอร่อยไม่ได้เผ็ดก็กินข้าวไม่ลงนั่นคุณติดมันเป็นอัตตามันอัตตาเป็นตัวตนของกิเลสอย่างนี้เป็นต้นต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนทั้งหมดคนสรุปแล้วคนต้องมาเป็นอริยบุคคลให้ได้จึงจะแก้ปัญหาสำเร็จเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่ติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจะมาบริหารประเทศจะมาช่วยสังคมอย่างแน่ชัดเขาจะไม่ถูกคนที่เป็นนักแอคทิวิสต์ในสังคมโอโหนะก่อนนี้เจ๋งอุดมการณ์เจ๋วพูดนี่รับรองโอ้โหเหตุผลความรู้แหลมลึกพอไปได้ตำแหน่งได้ยศได้ฐานะเข้าไอ้ตอนแรกก็ดูแข็งขันเดียกล้านหนึ่งไม่ยี่ระ5 ล้านตอบช้านิดหนึ่ง50 ล้านเอ้ขอคิดดูก่อน100 ล้านไม่ต้องคิดหรอกเอามันเลยอุดมการณ์หายไปแล้วคนพวกนี้ไม่มีความเที่ยงไม่มีความมั่นคงไม่มีความยั่งยืนอย่าใช้คำว่าเที่ยงเลยเดี๋ยวจะไปสับกันก็นิจจังความไม่ยั่งยืนนั่นเองไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงเพราะรากเหง้าของกิเลสไม่ได้ถอนไม่ได้ลดจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสังคมคนไม่เป็นอริยบุคคลเข้ามาบริหารสังคมหรือเข้ามาช่วยสังคมจริงท้าทายได้ว่าแก้ปัญหาสังคมไม่ตกโลกทุกวันนี้ไม่ได้ศึกษาโลกุตระอย่างนี้อย่างที่กำลังพูดคราวสั้นๆนี้จึงแก้ปัญหาไม่ได้มีแต่วัวพันหลักหรือมีแต่งูกินหางทั่วโลกและมันกำลังคลอดเข้าไปทุกทีงูกินหางกำลังมาถึงหัวแล้วเนี่ยหมดอาณานิคมทุกวันนี้ไม่ใช่อาณานิคมต้องถือปืนถือมีดไปฆ่ากันเหมือนสมัยโบราณอาณานิคมทางเศรษฐกิจอาณานิคมทางวัฒนธรรมอาณานิคมทางสังคม สังคมศาสตร์หมดทั้งโลกเลยนะก็ขอสรุปทางออกแห่งพุทธธรรมเป็นคำสุดท้ายว่าแม้ในศาสนาทุกวันนี้ก็ไม่สร้างคนเป็นแต่เพียงศาสนาสงเคราะห์ขอฝากคำสองคำไว้ว่าสร้างคนกับสงเคราะห์การบริหารประเทศก็บริหารอย่างสงเคราะห์ไม่ได้สร้างคนไม่ได้สร้างคนให้เข้าใจประชาธิปไตยไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนเสียสละที่จริงนักบริหารนักการเมืองเองก็ไม่สร้างตัวเองให้เป็นอริยะออกมาทำงานก็มีแต่สงเคราะห์เป็นนักการเมืองก็บอกโอ้เงินเดือนไม่พอต้องเป็นไปจ่ายคนไปนั่นจะไม่ได้จ่ายไม่ใช่เรื่องเลยนักการเมืองจะต้องเอาเงินไปให้ประชาชนเขาให้ไปกินข้าวไม่ใช่ไปแจกประชาชนแล้วก็ขอคืนเงินเดือนไม่ถูกเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นนักการเมืองก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้สร้างคนเป็นนักประชาธิปไตยไม่ได้สร้างคนให้เป็นผู้ที่รู้จักประชาธิปไตยและพัฒนาคนตนเองเป็นประชาธิปไตยนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือทางออกของพุทธธรรมนั้นต้องสร้างคนให้เป็นอริยะการศึกษาก็ไม่ได้สร้างคนมีติดอาวุธให้เป็นลาภโลล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขการศึกษาทั้งโลกเราก็พูดกันมามากแล้วว่าการศึกษาล้มเหลวล้มเหลวจริงๆเพราะงั้นปัญหาอยู่ที่ไม่ได้สร้างคนทางออกแห่งพุทธธรรมคือต้องสร้างคนให้เป็นอริยชนให้สำเร็จตรงนี้ก็ขอจบตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้มาถึงยุทธศาสตร์แม่อาตมาจะกินเวลาไปนานนะเนี่ยมันต้องให้อาตมาสัก4ชั่วโมงเนาะแค่อันนี้มันจะไปได้อะไรเนาะเอาทีนี้ยุทธศาสตร์อันนี้ก็พิธีกรพูดมาเองว่าให้พูดเป็นรูปธรรมยุทธศาสตร์ของอาตมาก็คือการสร้างคนนี่แหละแล้วการสร้างคนให้เป็นอริยะยากอย่างน้อยต้องสร้างตนเองให้เป็นอริยะก่อนอิทัปปัจจยตาคือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้ในปฏิสมุปบาทอิทัปปัจจยตาหรือว่าธรรมนิยามนี้บอกว่าหนึ่งตัฏฐตาอวิธตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตานี่คือธรรมนิยาม4ประการเป็นปฏิจจสมุปบาทตนเองต้องถึงขั้นตัฏฐตาก่อนเพราะฉะนั้นต้องมาสร้างคนยุทธศาสตร์คือต้องสร้างคนให้ถึงตัฏฐตาให้ถึงอวิธตาให้ถึงอนัญญตตาให้ถึงอิทัปปัจจยตาตัฏฐตาคือความเป็นเช่นนั้นตถับแล้วว่าความจริงต้องให้ตนเองเป็นโสดาบันจริงเป็นสกิทาคามีจริงเป็นอนาคามีจริงเป็นอรหันต์จริงเมื่อเป็นจริงจนเป็นในตัวเองไม่ต้องมานั่งคุมไม่ต้องมานั่งสังวรไม่ต้องมานั่งระวังมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเป็นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นจนคล่องแคล่วเป็นจนเป็นปกติอย่างที่ว่านี่ปกติคือความสมบูรณ์เป็นจนเป็นธรรมดาจนเป็นปกติจนเป็นธรรมะอย่างนั้นในตนเองเรียกว่าตัฏฐตาแต่ถ้าตัฏฐตายังตรรกศาสตร์ก็คือโอ้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นมันเองมันไม่เที่ยงมันเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คิดไปได้ว่าอย่างนั้นเป็นเองใช่อะไรมันก็เป็นเองเท่านั้นแหละนอกจากศาสนาที่มีพระเจ้าสร้างเท่านั้นที่มันไม่เป็นเองใจของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเองในส่วนที่เป็นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็เป็นเองแต่ธรรมชาติในเสือกสิ่งที่เป็นโลกิยะเป็นปุถุชนมันก็เป็นเองแต่อันนี้ต้องทำให้ได้เป็นโลกุตระจนเป็นเองจนมันเป็นโสดาอย่างปกติเป็นสกิทาคามีอย่างปกติเป็นอนาคามีอย่างปกติอย่างเป็นเองเป็นอัตโนมัติอย่างเอาตัฏฐตาอวิธตาอวิธตาหมายความว่าเป็นความหมายที่ไม่แปรเปลี่ยนอวิธตาไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างชนิดที่มันไม่แปรเปลี่ยนมันเป็นความยั่งยืนขึ้นมาตั้งแต่โสดาบันเนี่ยอาตมาก็มีเวลาจะอธิบายว่าคุณลักษณะของโสดาบันมีตั้ง8ประการอะไรเนี่ยก็คงขยายไม่พอไม่ทันก็พูดตรงนี้ก่อนก็แล้วพูดจบอวิธตาก็คือไม่แปรเปลี่ยนอนัญญตตาก็คือการเป็นอื่นจากนี้ไม่มีอีกอนะบอกอัญญะการเป็นอื่นจากอันนี้ไม่มีอีกเป็นอย่างนี้เป็นแล้วเป็นเลย นี่คือความยั่งยืนของคุณสมบัติอันวิเศษของจิตวิญญาณที่ทำได้จริงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งนี้แล้วจิตวิญญาณเป็นสิ่งนี้จึงจะเป็นสิ่งต่อไปได้อิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นถ้าสร้างคนให้ไม่เกิดเป็นคนที่เป็นอริยชนแท้พันแท้แล้วจะไปสร้างคนที่ไม่เป็นพันแท้ไม่ได้ตนต้องเป็นพันแท้ก่อนต้องมีสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้จึงเกิดอิทัปปัจจยตาเพราะต้องสร้างให้เป็นอริยชนก่อนตนเองต้องสร้างให้เป็นอริยบุคคลให้ได้แล้วอริยบุคคลก็จะไปต่อเชื้อพันแท้เป็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีต่อเชื้อพันแท้เป็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะตนเองได้ทำกิเลสซึ่งเป็นสิ่งนั้นให้ดับกิเลสดับจึงเกิดอริยบุคคลเมื่อเป็นอริยบุคคลแล้วจึงไปต่อเป็นอริยบุคคลได้จริงนี่คืออิทธปัจจยตาเพราะการสร้างคนนี่แหละคือยุทธศาสตร์เอาละทีนี้อาตมาก็ขอยกรูปธรรมขอยกตัวยกตนอวดตัวอวดตนขออภัยถ้าผู้ใดฟังแล้วอาการไม่ค่อยดีทางลำไส้หรือท้องอะไรขึ้นมาก็ขออภัยอย่างมากจริงๆอาตมาทำงานมาเกือบ30ปีรวมกลุ่มอาตมานับตั้งแต่รวมกลุ่มมาจริงๆเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.16จนกระทั่งมาถึงบัดนี้ก็ป่าก็ไป25ปีโดยการสร้างคนตามที่อาตมาเชื่อว่าอย่างนี้ถูกต้องตามทางพุทธศาสนาและอาตมาก็พยายามสอนแนะนำอย่างที่อาตมาเข้าใจโพธิปักขิยธรรมคือปฏิบัติอย่างไรศีลสมาธิปัญญาคืออย่างไรสมาธิหมายความว่าอย่างไรปฏิบัติศีลแล้วจะขัดเกลาจิตไม่ใช่ศีลขัดเกลาแค่กายวาจาส่วนสมาธิก็ไปนั่งหลับตาเอาแยกส่วนอย่างนั้นไม่ใช่ศีล นี่แหละจะขัดเกลากายวาจาและขัดเกลาจิตโดยเฉพาะต้องขัดเกลาจิตขัดเกลากิเลสถ้าศีลไม่ขัดเกลากิเลสไม่มีญาณปัญญาเห็นนั่นคือยังไม่บรรลุหรือยังไม่เป็นสมาธิทิฏฐิอย่างสมบูรณ์ในกิมัติยสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม24พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าในเล่ม24ข้อ1เลยกับข้อ208มันมี2ข้อด้วยกันเหมือนกันเลยกิมัติยสูตรทั้ง2ข้ออยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม24นั้นท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าศีลที่เป็นกุศลผู้ปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลจะถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่นคือศีลอานิสงส์ของศีลเดี๋ยวนี้ก็อธิบายบอกว่าศีลมันจะปฏิบัติศีลมันจะไปเป็นอรหันต์ได้ยังไงก็เชิญไปเถียงกับพระพุทธเจ้าแต่เอาละเราไม่พูดถกเถียงอะไรกันอาตมาพามาปฏิบัติจึงเห็นผลจริงขอยืนยันว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริงเป็นอริยบุคคลได้จริงถ้าศาสนาพุทธปฏิบัติเป็นอริยบุคคลไม่ได้พระพุทธเจ้าโกหกเรามาตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติให้ถึงมีความเพียรจริงปฏิบัติจริงตราบใดผู้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตราบนั้นโรคไม่ว่างจากพระอรหันต์ต้องมาปฏิบัติต้องมาสร้างคนยุทธศาสตร์ต้องสร้างคนให้จริงอาตมาทำงานมาอาตมาขอประกาศว่าพวกเราเป็นอริยะเป็นอริยะไม่ใช่ว่าเป็นอริยะอย่างไม่มีอะไรมีหลักฐานเขาลดโลภเขาลดโกรธได้อาตมามีชุมชนอยู่ขณะนี้ถ้าจะว่าชุมชนทั่วประเทศแล้วก็มีไม่ต่ำกว่า50กลุ่มทั่วประเทศขณะนี้ไม่ต่ำกว่า50กลุ่มตอนนี้เรากำลังทำเครือข่ายกำลังตรวจสอบกันสถิติดูซิว่าอโศกอยู่คืออาตมาไม่ได้อยากได้บริวารอะไรก็ไม่เคยตรวจสอบใครจะมาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่ตอนนี้เราต้องทำแล้วคนมาถามเหลือเกินมีอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนบ้างมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ไม่รู้จะเท่าไหร่ก็ช่างเออใครปฏิบัติได้ก็คือปฏิบัติได้คนอยู่ใกล้ชิดก็รู้คนอยู่ไกลเราก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่พาย25ปีอาตมาพาปฏิบัติมาคนที่ยืนยันได้เป็นรูปธรรมก็คืออย่างเมื่อวานนี้ก็เอานี่ก็มาวันนี้คุณใบฟ้านี่ก็ทำงานเป็นนักวิชาการอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นอาจารย์พยาบาล เป็นรองคณบดีอดีตเป็นรองคณบดีอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยเป็นรองคณบดีอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ก็ลาออกจากงานมานี่กี่ปีไม่รู้อาตมาจำไม่ได้แล้วนานปีแล้วล่ะตอนปลาออกมาใหม่ๆหัวยังไม่งอกตอนนี้ก็หัวงอกแล้วรายได้มีทรัพย์สินคานก็ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีแล้วก็ลาออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี้อาตมายกตัวอย่างคือมันไม่ใช่มีคนเดียวนะมันมีเป็นร้อยเป็นพันขณะเนี้ยพูดชัดๆก็คือชาวอโศกเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้เป็นรูปธรรมมีสิ่งที่ยืนยันเขาเป็นสุขดีอยู่หรือสุขอย่างไรสุขเพราะมีลาภเหรอได้ลาภมาชื่นใจสุขมียศสุขเหรออาตมาพามาลดมาจนคนต้องมาจนเพราะฉะนั้นคนจะไม่มาเหมือนทางธรรมกายที่นี่อโศกไม่มาคนรวยไม่กล้ามากลัวหมดเพราะฉะนั้นชาวอโศกนี่คนรวยๆนี่มาถึงหน้าประตูพอพูดว่าตรงที่หนูพามาจนเท่านั้นครั้งที่สองไม่มาเลยจริงๆพ่อของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์นี่เคยไปก็ไปอาตมาก็ให้นั่งกับพื้นนั่นแหละแล้วก็พูดให้ฟังตั้งแต่บัดนั้นไม่มาจนตายมาครั้งเดียวนี้เป็นต้นรวยนะพ่อของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ติ่งยังอยู่อ่ะไม่รวยไงคนรวยหลายคนไปที่นั่นไปได้ครั้งหนึ่งสองครั้งเป็นอย่างมากเพราะงั้นก็คนจนๆมาจนไม่เป็นไรอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องจนเรื่องรวยมาลดลาภยศสรรเสริญแล้วก็ลดแล้วก็เป็นสุขไหมเป็นสุขบูปสโมสุขสุขอย่างสงบสุขอย่างระงับสุขอย่างเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าอยู่ถ้าสุขไม่สุขมันกดข่มหรือว่าอดทนเอามันอดทนไม่ไหวหรอกคุณ5ปี10ปี20ปีนี่ก็บางคนก็20กว่าปีแล้วก็ยังเห็นอยู่สุขดีผลที่ได้อาตมาก็ต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ง่ายๆเงี้ยนะซึ่งเมื่อวานนี้ถ้ามาฟังก็คุณใบฟ้าก็พูดเป็นรูปธรรมมากมีเวลามากกว่าอาตมาเนี่ยอาตมาพูดไปจะสามโมงแล้วเดี๋ยวท่านไปสายไม่ได้พูดเลยก็ขอติหัวเข้าบ้านว่าผู้มาปฏิบัติแล้วมันจะเกิดอะไรจะเกิดเป็นสารานิยธรรม6สารานิยธรรม6นี้อาตมาขอยืนยันว่าเป็นรัฐศาสตร์เป็นสูตรรัฐศาสตร์ที่วิเศษเป็นสังคมศาสตร์ที่วิเศษเป็นเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษในสารานิยธรรม6เนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อวานนี้คุณใบฟ้าก็พูดไปแล้วมีเมตตาเมตตาเกิดจริงไม่ใช่เมตตาปลอมๆไม่ใช่ตากดข่มคุณชวนนี่มีเมตตามากนะแต่ไม่ใช่เมตตาอริยะนะไม่ใช่เมตตาอริยะเมตตาอริยะต้องบริสุทธิ์จากกิเลสหรือว่าต้องน้อยจากกิเลสจริงๆมันมีจิตเมตตากรุณามุทิตาและมีอุเบกขาของตนเองจริงนะมีเมตตากายกรรม1เมตตาวิตีกรรม2เมตตามโนกรรม3แล้วก็มีหลักกลางที่สำคัญคือมีสาธารณโภคีสาธารณโภคีนี่แหละคือสังคมนิยมคือความมีส่วนกลางอย่างพวกเราเนี่ยอยู่กันหมู่เป็นหมู่เป็นชุมชนอย่างที่คุณใบฟ้าพูดเมื่อวานนี้แล้วอยู่กันข้าวเราก็มีกินดินมีเดินตะบันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บนะป่วยเจ็บมีคนช่วยดูแลรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยกันปะคนช่วยกันชุนนะคือเกื้อกูลกันช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างสรรค์ได้มาก็เอามารวมส่วนกลางเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชาวอโศกนี่มันสุดตรงก็ขอบอกตรงนี้นิดหนึ่งอาตมามียุทธศาสตร์อย่างไรอาตมามียุทธศาสตร์สร้างยอดมหาต้นเพราะอะไรเพราะต้องสร้างครูก่อนต้องสร้างต้นแบบก่อนเพราะฉะนั้นจึงคัดเลือกมากเลยวิธีการอาตมาบอกพวกคุณไปพวกคุณก็เอาไปทำไม่ได้หรอกคืออาตมาทำให้พวกคุณชังแล้วพวกคุณจะได้ไม่เข้ามามากถ้าเข้ามามากอาตมาทำงานไม่ได้อาตมาเค้นคั้นเอาแก่นไม่ได้คนจะต้องเอามาเคี่ยวคนคัดเอาคนที่จะต้องเอนทรานซ์เข้ามาได้ก่อนสอบก็มาได้ในหัวกะทิเลยในตรงหัวแข็งจริงๆเพราะฉะนั้นในรุ่นแรกๆนี่เคี่ยวกันหนักไม่ เกี่ยวกับนอกๆข้างนอกเขาเท่าไหร่หรอกเอาในของเราเนี่ยพยายามเคี่ยวให้ได้ได้จากยอดมาก่อนนี่คือยุทธศาสตร์นี่คือการสร้างการทำเมื่อได้รุ่นพี่นี่มีของจริงมีอริยะบุคคลจริงเขาจึงมาขยายออกมาทุกวันนี้ก็ยังขยายไม่ได้มากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอโศกนี่มันมีแต่พวกของตัวของตนพูดเมื่อไรมันก็เป็นแต่อกตัวเองมันดูสิมันมีแต่อัตตามานะเรามาลดอัตตามานะนะเราไม่ได้มาสร้างอัตตามานะนี่แนวลึกนี่ความจริงแต่คนอื่นมองว่าเรามองอัตตามาว่ามีแต่อัตตามานะแต่ผู้ที่พูดว่าพวกเราพวกอัตมาเนี่ยท่านมีอัตตามานะท่านรู้จักอัตตาไหมแล้วท่านได้รู้มีวิธีลดไหมท่านบอกว่าแต่เรามีมัดอัตตามานะนะว่าเราจะสร้างคนมาในแนวนี้แหละลักษณะนี้แหละบอกแล้วว่าเผยไตให้ฟังนิดนึงว่าเราสร้างในวิธีการแต่ไม่ใช่คนเกลียดชังจนกระทั่งเกินการเกลียดพอรับได้เกลียดพอที่คนมีปฏิภาณปัญญาจะรู้สึกว่าไอ้นี่เหมือนบ้าแต่มันก็มีดีไอ้นี่มันน่าเกลียดน่าชังจะมาแต่มันก็น่าคบอยู่นะมันเป็นเชิงวิพากษ์มันเป็นเชิงวิพากษ์อย่างที่พูดกันนะมันมีไดเรกติกหน่อยก็เป็นธรรมดาเราทำอย่างนี้มาจนทุกวันนี้อโศกก็ยังมีลักษณะนี้อยู่พวกคุณเห็นดูบางทีก็ก็ดูดีนะแต่มันก็ไม่น่ารักใช่อโศกนี่เหมือนสกังของสังคมอาตมาไม่ใช้สัตว์แบบไทยๆมันดูน่าเกลียดเหมือนสกังของสังคมทุกวันนี้ก็ยังเป็นของแสลงของสังคมอยู่คนยังไม่กล้าที่จะรับที่จะแตะต้องหรือจะมาอะไรกลัวเปื้อนกลัวเหม็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาเราทำอย่างนี้ยุทธศาสตร์ของเราสร้างให้ได้ซะก่อนแล้วคนเหล่านี้มีปริมาณมากพอก็จะไปช่วยสังคมได้อาตมาก็ขอบอกอีกนิดนึงว่าคนดีหรือคนที่เป็นอริยะนี้จะต้องสร้างกันต้องมาทำกันนี่เป็นทางออกแห่งพุทธธรรมหรือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้สังคมนี้เจริญได้เป็นอยู่สุขได้ต้องมาเป็นรวมลักษณะของคอมมิวนิสต์ก็ตามลักษณะของสังคมนิยมก็ตามสู้ของพุทธไม่ได้หรอกพุทธมีสาธารณโภคีสาธารณโภคีก็คือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีสาธารณโภคีก็คือบริโภคนี่แหละมีส่วนบริโภคนี่กินกันเป็นส่วนกลางเป็นของสาธารณะแต่จะสาธารณะได้คนก็จะต้องไม่ขี้โลภถ้าขี้โลภมันจะไปวางไปเป็นสาธารณะได้แล้วมันก็แย่งกันตายมันก็ขี้โลภไว้เป็นของส่วนตัวหมดสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นสังคมชุมชนที่อยู่อย่างสาธารณโภคีได้คนก็ต้องถึงต้องบรรลุต้องอยู่อย่างที่ไม่โลภอาตมาทำงานมา20กว่าปีเกือบ30ปีนี้ในสังคมกลุ่มของพวกอาตมาไม่เคยชกกันปากแตกไม่มีเลย20กว่าปีไม่มีทะเลาะวิวาทชกกันปากแตกควนกันเลือดไหลผู้หญิงก็เยอะไม่ไว้ลงไว้เล็บไม่ควนไม่เขินกันไม่โกรธกันถึงขนาดอย่างนั้นแต่ก็มีบ้างในกิเลสที่ยังไม่สูงสุดมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องโลภอยู่ได้อย่างที่ว่านี่มีสาธารณโภคีนี่ยกตัวยกตนนะถ้าใครจะหมั่นไส้ก็ขออภัยจริงๆนะทำอย่างนี้ละคนในสังคมนี่มองแล้วก็หาว่าอย่างวันนี้เข้าใจยังไม่ได้ต้องมีของจริงต้องมีความจริงต้องเป็นอริยบุคคลขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาต้องเอาโลกุตระหรือเอาอริยบุคคลจริงๆนี้ให้ได้นี่คือยุทธศาสตร์สำคัญแล้วเราจะกอบกู้ประเทศชาติเมื่อกี้ว่าจะให้รอบสองรอบเดียวนี่ก็ยาวเต็มทีแล้วขอพักไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ครับต้องกราบพระคุณอย่างสูงครับผมคงจะไม่สรุปนะครับเพราะสิ่งที่ท่านพูดได้เป็นของที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เวลาก็เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนะครับ เห็นว่าการบรรยายคราวนี้หมอประเวศใช้คำว่าวัฒนธรรมนิยมแต่บรรยายไปแล้วนั่นน่ะ หมอประเวศบรรยายไปใช้ภาษาเนื้อหามันเหมือนที่เราทำนี่แหละไม่ใช้คำว่าบุญนิยมแต่ใช้คำว่าวัฒนธรรมนิยมขึ้นมาแทนนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือทำให้เกิดบูรณาการเอาคำว่าบูรณาการมาย้ำด้วยกันว่าจะต้องเกิดภาวะที่จะต้องเกิดให้มีชุมชนเข้มข้นชุมชนแข็งแรงทีนี้อาตมาเน้นเข้าที่คนถึงจะเป็นชุมชนแต่ท่านนี้ก็ยังเน้นชุมชนยังเน้นหมู่บ้านยังเน้นเหมือนคานทีอยู่นั่นน่ะซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าในฐานะเขาก็เน้นอย่างนี้ซึ่งก็สอดคล้องเป็นการขยายวิถีขยายวิถีดำเนินวิถีการวิถียุทธศาสตร์นั่นแหละยุทธวิถีนั่นแหละวิถีหมายความว่ามีเส้นทางไปถ้าใช้คำวิถีแปลว่าทางถ้าใช้คำว่าวิธีก็หมายความว่าเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีเป็นสูตรเป็นโครงสร้างเป็นนโยบายอะไรอย่างนั้นไปเป็นวิธีแต่ถ้าเป็นวิธีก็คือมีวิธีแล้วก็ดำเนินการไปได้วิธีก็คือทางเดินทางเดินนี่เป็นต้นเป็นยุทธวิธีหรือเป็นยุทธวิธีก็ต้องยุทธวิธีของคุณธรรมทางศาสนาได้สร้างคนแล้วก็ต้องดำเนินการศึกษาก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีก็ต้องมาดำเนินการให้มันเกิดผลอย่างที่เราทำเนี่ยพยายามที่จะให้เกิดคุณธรรมเป็นเอกแล้วก็ต้องให้เป็นงานต้องทำงานได้แต่พูดโอ้โหพูดกันเก่งแล้วพวกนี้ละเงินเดือนแพงพวกนี้ฐานะดีนะเขาพูดกันถึงเรื่องว่าด็อกเตอร์เนี่ยรู้กันมากๆๆทำไมมันพัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ก็ด็อกเตอร์มันจะพัฒนาบ้านเมืองได้ไงมันได้แต่พูดรู้ได้แต่รู้มันทำไม่เป็นนะตัวเองอวิชชาด็อกเตอร์ทำไมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฟังทำไมฟังพ่อท่านไม่ออกมีใครไม่รู้มาถามบอกด็อกเตอร์แม่อาตมาอยากจะพูดแรงๆตอบเขาแรงๆแต่ว่าตอบแรงไปเดียวจะแย่ทำไมด็อกเตอร์ฟังพ่อท่านไม่ออกทำไมพ่อเข้าใจทำไมไม่มาทำอย่างพ่อท่านบอกด็อกเตอร์เขาว่าเขามาถามใครมาถามบอกด็อกเตอร์จะมารู้ได้ยังไงจบด็อกเตอร์มาก็จริงฉลาดก็จริงแต่ฉลาดข้างนอกฉลาดเอาไปอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มารู้ตัวเองยังเอาวิชาอาตมาก็เลยพูดคำเบาๆก็ยังเอาวิชาอยู่ยังไม่รู้กิเลสตัณหาอุปาทานอะไรเพราะฉะนั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็ไปรู้แต่เรื่องข้างนอกนั่นนะวิธีที่จะต้องกอบโกยได้อย่างไรวิธีได้อย่างไรที่จะไปทำให้คนอื่นเขานิยมนับถือให้เขาเข้าใจว่าตัวเองดีตัวเองเก่งแล้วก็ตัวเองก็จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรอะไรเป็นโลกีไปเท่านั้นเองเรียนด็อกเตอร์มาก็เพื่อเท่านั้นไม่ใช่ด็อกเตอร์มาเพื่อแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมแต่จริงๆเขาเชื่อว่าเขามาแก้ปัญหาสังคมนะเขาเชื่อว่าเขาเรียนมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมและเขาทำงานเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาช่วยสังคมเพราะอะไรเพราะเขามีแนวคิดอย่างทุนนิยมเขามาทำงานเขาก็ได้รับการนับถือแล้วก็เงินเดือนเขาก็ขึ้นรายได้เขาก็มากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นนั่นคือผลสำเร็จของเขาแล้วเขาก็บอกว่านั่นเห็นฉันทำงานเห็นไหมฉันมีรายได้ในการผลงานที่ฉันทำนี่โอ้โหฉันไปสอนฉันไปอธิบายฉันไปขยายความฉันก็ได้ค่าตัวมานี่ค่าตัวฉันขึ้นนะไปบรรยายที่ไหนก็ได้เงินไปสอนที่ไหนก็ได้เงินนี่ไปลงมือตั้งบริษัทขึ้นมารับปรึกษาหารือหรือบรรยายหรือโน่นนู่นนี่ก็ได้รายได้ได้มากได้มานี่โอ้โหคนขึ้นนี่คนนับถือบอกบรรยายดีพูดดีอะไรต่างๆนั่นนะแต่เขาเอากลับคืนมาในแนวคิดแบบทุนนิยมเขาเอามาหมดเลยเขาก็บอกเขาสร้างไงเขาก็บอกเขามาช่วยสังคมยังไงเขาไม่ได้ช่วยโดยปรัชญาของสัจธรรมอาตมาอยากจะใช้คำว่าอย่างนั้นโดยปรัชญาของสัจธรรมเขาไม่ได้ช่วยแนวคิดทางบุญนิยมเห็นชัดเจนพวกเราผู้นี้เข้าใจใช่ไหมเขาไม่ได้ช่วยเขาเอาคืนมาหมดแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองช่วยทางนั้นไปเรียนมาไปอะไรต่ออะไรมาก็เพื่อจะมาได้ลาภได้ยศแลกเปลี่ยนเข้ามาเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่เป็นการประสบผลสำเร็จของชีวิตเขาไม่ได้มากระจายรายได้เขาไม่ได้มาลดบาระตัวเองเขาได้มากเขาก็สร้างบ้านใหญ่เขาก็จะต้องมีองค์ประกอบของชีวิตมีหลักฐานมีความเป็นอยู่มีรถหลายคันมี ครื่องเพชรเครื่องพลอยให้แก่ตัวเองให้แก่เมียให้แก่ลูกมีอะไรอะไรตามฐานะของเขาตามฐานะด็อกเตอร์ตามฐานะนักวิชาการตามฐานะผู้ที่สำเร็จมีผลสำเร็จในชีวิตเขาก็สะสมกอบโกยอย่างนั้นเขามาละมาลดที่ไหนแล้วก็เสพสุขโลกียสุขจริงเขาไม่มีเวลาไปเต้นดิสโก้ไประเริงแบบพวกอบายมุขฉับฉาบช่วยๆอบายมุขที่เลอะๆจัดๆจ้านๆเขาก็ไม่ได้ไปหรอกไร้สาระก็จริงแต่เขาก็ไร้สาระอยู่กับไอ้สิ่งที่เฟ้อๆเกินๆอยู่ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอะไรต่างๆนานาจะมีวิธีคิดอย่างไรมันถึงจะได้สร้างเศรษฐกิจเขาก็ว่าสร้างเศรษฐกิจก็คือกระเป๋าของพวกเขากับพรรคพวกตัวเขากับพรรคพวกว่าจะไงมันจะกอบโกยออกมามันจะร่ำจะรวยมันจะมีวิจัยการทำรายได้ทำอะไรออกมามากมายอย่างนั้นน่ะและก็ความคิดที่ว่าเขาจะช่วยคนจนจะช่วยสังคมระดับล่างก็เป็นแนวคิดความคิดความคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดแต่เขาทำไม่ถึงหรอกเขาไม่ได้ทำไปถึงสภาพพวกนั้นเพราะตัวเขาที่กระจุกอยู่ในจำนวนของผู้เป็นนักบริหารและนักวิชาการเนี่ยลองเอาคนระดับบนจริงๆที่ร่ำรวยมาเป็นกอบเป็นกองเป็นก้อนนับตัวบุคคลได้ว่าเศรษฐีของประเทศไทยมีกี่คนนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือพวกระดับกลางที่อยู่ในระดับรองพวกนี้ลองมานับพวกนี้อีกดูสิก็มีจะมีอีกกระจุกหนึ่งสมมุติว่าพวกเศรษฐีเมืองไทยมีสักเศรษฐีที่ตัวเด่นๆจริงๆเนี่ยนะมีสักร้อยคนนะเศรษฐีที่มีนับเป็นหมื่นล้านนี่นะนับหมื่นล้านนี่มีสักร้อยคนในเมืองไทยนะทรัพย์สินเอาเป็นหมื่นล้านนี่มีในเมืองไทยขณะนี้ร้อยคนเศรษฐีที่รองกระจุกอยู่โดยที่เขาก็ยังทำมันยังเป็นผลประโยชน์ที่ดูดอยู่มาตลอดเวลาไม่เคยหยุดเพราะเขามีหลักทรัพย์และกลวิธีของสังคมที่จะต้องดูดเข้ากระเป๋าอย่างน้อยก็ฝากแบงก์มันก็ดูดดอกเบี้ยมาแล้วทรัพย์สินการเงินสดที่อยู่ในแบงก์มันก็ดูดดอกเบี้ยและมันก็มีกิจการจะเป็นกิจการเป็นหุ้นอยู่ในบริษัทนั่นที่ดูดอยู่ในมือนี่หรือเขาไม่ทำเองก็ตามหรือบริษัทของเขาทำเองก็ดูเลยปีนี้จะต้องตั้งเป้าจะต้องได้กำไรเท่านี้ของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็มีกิจการก็งั้นน่ะเศรษฐีในระดับรองลงมาที่มีเงินต่ำกว่าหมื่นล้านมีหลักทรัพย์ต่ำกว่าหมื่นล้านเนี่ยมีประมาณในจำนวนพันล้านนี่มีคนในเมืองไทยนี่มีเศรษฐีระดับพันล้านนี่อีกไม่ต่ำกว่าแสนเป็นแสนแสนคนหรือจะเป็นล้านคนก็ไม่รู้ได้เอาละเป็นจำนวนแสนไม่ถึงล้านคนก็ตามพันล้านเนี่ยไม่ถึงแสนต้องให้หมื่นคนก็ตามใจเถอะมันก็คือพวกดูดไปอีกแล้วเงินในเมืองไทยนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเท่าไหร่กันแน่เงินรวมเลยในประเทศไทยในยอดที่สุดเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันมาอยู่กับคนพวกนี้ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ3นี่มีเงินไม่ถึงพันล้านเป็นร้อยล้านนี่เป็นล้านคนแน่นอนมีเงินเป็นร้อยล้านนี่มีเป็นล้านล้านคนแน่นอนในประเทศไทยและคนเหล่านี้ก็คือกระจุกอยู่ตรงเนี้ยแล้วคิดดูสิคนเป็นล้านคนอ้าวล้านเป็นแสนเป็นหมื่นมีคน1ล้าน1แสน10,000เอาอาตมาเอาแค่เลข1 1ล้าน1แสน10,000เงินนั้นมากอบกองอยู่ในคน1ล้าน1แสน10,000คนนี้คนอีกเดี๋ยวนี้เขาบอก62ล้านหรือ61ล้านแล้วคนในประเทศไทยคนอีก60ล้าน59ล้านก็ได้อ้าวคิด60ล้านนี่แหละคนอีก59ล้านคนเนี่ยนับลงไปอีกก็ได้ว่าคนมีเงินล้านคนมีเงินล้านนี่เป็นหลายล้านคนคิดดูซิว่าคนมีเงินล้านนี่นะมันก็อยู่ได้สบายแล้วเงินมีเท่าไหร่ในประเทศไทยอยากจะถามอีกเงินมาอยู่กับพวกเนี่ยตั้งแต่มีเงินล้านไปจนกระทั่งเงินมีหมื่นล้านทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้หมดคนข้างล่างไม่มีเงินเลยคนมีเงินล้านคนมีเงินล้านมีอีกหลายล้านคนเอาให้สัก10ล้านคนคนอีก40ล้านคน40กว่าล้านคนไม่มีเงิน นั้นมันกระจุกอยู่ที่นี่หมดหรือมีเงินก็อยู่มีในภาวะที่รันช็อตไม่พอกินพอใช้หมุนได้เหมือนกันแต่หมุนได้ไม่พอกินพอใช้ชีวิตในแต่ละเดือนแต่ละเดือนคนเหล่านั้นอีกหลายสิบล้านนั่นแหละหมุนไม่พอกินพอใช้เพราะคนเหล่านี้ไม่ยอมปล่อยเงินพวกนี้ออกมานี่คือขาดสภาพคล่องที่เรื่องของสังคมขาดสภาพคล่องเป็นอย่างนี้ไหมอาตมาอธิบายรูปลักษณ์พวกนี้ให้ฟังเพราะคนพวกนี้ไม่เคยคิดจะปล่อยออกมาใช่ไหมคนพวกนี้มีเอาไว้คนพวกนี้ไม่เคยคิดจะปล่อยออกมาว่าให้มันน้อยลงน้อยลงหรือว่าไปกระจายตั้งใจกระจายตั้งใจแจกจ่ายตั้งใจตัวเองจะต้องกล้าจนลงมาจนกว่านี้ให้ได้ไม่มีใครกล้าจนไม่มีใครคิดว่าจะต้องเอาออกทั้งที่กินทั้งชาติมันไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในสังคมจึงไม่มีทางแก้หรอกจิตวิญญาณของคนที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายไม่เห็นความจริงว่าตัวเองเกื้อกูลตัวเองเสียสละตัวเองมั่นใจไหมว่าถ้าตัวเองมีน้อยมักน้อยเข้าไปได้ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปได้เนี่ยมันเป็นการช่วยผู้อื่นมันเป็นการพัฒนาตัวเองให้เจริญเป็นอริยบุคคลเป็นผู้เจริญที่แท้จริงเป็นผู้ที่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนและตัวเองก็เป็นคนสูงสูงจริงๆเจริญขึ้นมาจริงๆมีความประเสริฐจริงๆมีคุณค่าประโยชน์มีบุญตามสัจธรรมไม่ต้องมีใครมารู้มาเห็นนะแต่ผู้รู้จะรู้จะเห็นเขายังเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ขนาดพวกเรานี่พูดก็ยังเข้าใจแล้วก็ยังทำบางทีเราก็ยังมีบ้างแต่เอาเธอถึงยังไงพวกเราก็ไม่ได้มีมากมีมายอะไรเหมือนเขาทีเดียวแต่พวกเขาคนเหล่านั้นน่ะเขาไม่ยอมหรอกลักษณะอย่างนี้มีกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็ยังไม่เข้าใจสัจธรรมจุดนี้กันว่าคนเรามันมามากน้อยสันโดษนี่แหละมันจะแก้ปัญหาสังคม เสนอเพียงพร้อม รู้ชูโชทฤษฎีที่ชี้จนช้ำต่างคล้ำต่างคำก็ย้ำก็ย้ำ อยู่เราอย่ามาฝันค้าง มาเลยมุ่งล้างต้นกุ้งเสียงเป็นธงส่งคำนำพาอย่าเพี้ยนเพี้ยนผ่อนคืนอย่าคืนหย่อนเดี๋ยวเถอะปราชัยพลันเกิดมวลชนพอรวมเป็นพี่น้องตัวอย่าง แจกน้ำใจเจือเอื้อเฟื้อเมตตาขยันสรรสร้าง ล้วนสละล้วนต่างซึ่งตอบต่อ ราดอนรภาพมีกำซาบอาบยอมใจราดอนรภาพเพราะคนยาบาปจึงนาสังคมบาปจึงเหมือนสาราดอน กบลอยแต่จะพบ ละเมอเสนอเพียงพรำ หมดรู้ชูโชตริสดีที่ชี้จนช้ำต่างคล้ำต่างคล้ำก็ย้ำก็ย้ำ ยุ่งเราอย่าเมาฝันค้าง มาเลยมุ่งล้างต้นก่อนเธอศีลเป็นธงทรงคำนำพาอย่าเพี้ยนเพียนผ่อนคืนหยาบคืนหย่อนเดียวเถอะประชัย When I met คนดีโกรธร้ายคลายไป